és volt egy lány. A fiú elindult az álmok útján. Volt egy fiú, és volt egy lány, s a lány még most is várja talán. Elindul a fiú a fények útján, elhitte az álmok furcsa hangját, csalunk a szív, de ugye eljössz még. Ugye eljössz még, ha hallod majd az elefánt dübörgést. Ugye eljössz még, talán eljössz még, mi várunk rá, ha szól a dübörgés. Egy forró délután eltévedt végleg az élet útján. Eltévedt fiú, olyan, mint bármelyikünk, szerette az életét és az álmait. Elindult ő a fények útján, elhitte az álmok furcsa hangját, csalunk a szín. De ugye eljössz még, ugye eljössz még, ha hallod majd az elefánt dübörgést. Ugye eljössz még, talán eljössz. Várunk rá, ha szól a gyövögés. Ugye eljössz még, ugye eljössz még, ha hallod majd az elefánt gyövögés. Ugye eljössz még.